अध्यास का लक्षण पूरा क्या कहा गया था इसमें? ना ना जो मूल में स्मृति रूप इसमें अध्यास सामान्य का लक्षण कितना अंश हो गया? परत्र अवास। अच्छा परत्र अवभाष और कार्य अध्यास के लिए जो बाकी दो अंश हुआ स्मृति रूप स्मृति रूप का क्या अर्थ आया? स्मृति सदृश स्मृति सदृश और पूर्व दृष्ट का अर्थ पूर्व दर्शनात् पूर्व दर्शनात् हेतुतः। अच्छा इस अंश में पूर्व पक्ष शंका किया कि सभी लोग ये इसको स्वीकार नहीं करते हैं अध्यास को, तो सिद्धांति वहां कहा कि अध्यास का स्वरूप में कोई भेद होने पर भी परत्र अवभाष इस अंश में सभी का संवाद है, सब लोग इतना को स्वीकार करते हैं। तो जिस अंश में भेद है उस अंश को पहले न्यायिक और विज्ञानवादी का अर्थ दिखाया, अन्यत्र अन्य धर्म अवभाष ये दिखाया, ये हम लोग देखे थे। और अख्यातिवादी ये नहीं देखे थे, अख्यातवादी नहीं देखे थे, केवल ये विज्ञानवादी और न्यायिक ये दोनों का अर्थ हम लोग देखे थे। न्यायिक तो कहते हैं जो हटस्थ रजत वो परत्र परत्र अर्थात सुक्त तो अवभाष्यते, और जो विज्ञानवादी लोग कहते हैं ये कहते हैं बुद्धिस्थ रजत बाह्य दिखता है तो परत्र हो गया बाह्य, ये हुआ। आगे अख्यातिवादी का मत कहते हैं अख्याति मतम आह टीका में केचित इति जो प्रतीक दिया है केचित अख्याति मतम आह। अख्यातिवादी वाले होते हैं ये प्रभाकर, ये कहते हैं कि अख्याति अर्थात ब्रह्म बोल करके कोई पदार्थ होता ही नहीं, वहाँ वास्तविक दो ज्ञान है, एक तो स्मरण ज्ञान है और एक अनुभव ज्ञान है, ये दोनों वास्तविक अलग अलग दो ज्ञान है, किंतु दो ज्ञान का भेद विद्यमान होने पर भी भेद को ग्रहण नहीं कर पाना, इसी के चलते उनको ब्रह्म मान लेते हैं लोग, किंतु वास्तविक ब्रह्म नहीं है अर्थात वो एक ज्ञान है नहीं दो ज्ञान है, वो कहते हैं अख्याति मतम आह। मूल में केचित्तु यत्र यद अध्यासस तद विवेकाग्रह निबंधनो भ्रम इति। यत्र यद अध्यास सुक्ति में जो रजत अध्यास होता है तो यहाँ क्या पदार्थ होता है? कहते हैं कि विवेक का अग्रह यही निबंधन मूल कारण, विवेक अर्थात भेद, भेद है अर्थात इदम और रजतम ये दोनों का बीच में संसर्ग नहीं है, संसर्ग नहीं है अर्थात असंसर्ग है, असंसर्ग इसी को यहाँ विवेक शब्द से कहा गया, प्रभाकर का शब्द है असंसर्ग अग्रह, संसर्ग नहीं है तो किंतु ये जो संसर्ग नहीं है असंसर्ग है, असंसर्ग का ग्रहण नहीं हो रहा है, असंसर्ग का अग्रह हो जाता है, तो असंसर्ग का अग्रह अर्थात भेद का अग्रह होने से अभेद का ग्रह हो गया, तो विवेक अग्रह निबंधन, निबंधन मूल कारण बहुब्री है, विवेक अग्रह अग्रहो निबंधनम यस्य भ्रमस्य सभ्रम विवेकाग्रह निबंधन। इसी को टीका में स्पष्ट कहते हैं यत्र यस्य अध्यासो लोक सिद्ध, प्रभाकर मत में वो अध्यास स्वीकार नहीं करता है इसलिए कह देता है लोक सिद्ध, लोक कहते हैं तयोर अर्थयोस तद्धियोस च भेदाग्रह, दोनों अर्थ का बीच में भेद है इदम और रजतम दो अर्थ भिन्न भिन्न है, और उनका जो धी बुद्धि एक इदम ज्ञान और एक रजत ज्ञान ये दोनों का बीच में भेद है, किंतु भेद अग्रहे सती भेद का ग्रहण नहीं होने पर तन्मूलो भ्रम, तो भेदाग्रह मूल है जिस भ्रम का तन्मूल, तो भेदाग्रहो मूलम यस्य भ्रमस्य तो ये ब्रह्म क्या है, इदम रूप्यम इति शिष्ट व्यवहार इति वदन्ति। तो शिष्ट लोग इसको इदम रूप्यम इसी प्रकार की व्यवहार कर लेते हैं, तो इसको ब्रह्म बोल करके दूसरे लोग कहते हैं। तो इसलिए प्रभाकर मत वाले कहते हैं इति वदन्ति, तो अर्थात वो लोग कहते हैं इसे। तो ये यहाँ अच्छा आगे टीका में और एक पंक्ति है, तेरपि विशिष्ट व्यवहार अन्यथा अनुपपत्ति। अभी सिद्धांत कहता है कि प्रभाकर मानता नहीं जो भ्रम, सिद्धांत कहता है कि ब्रह्म नहीं मानने से वो लोग विशिष्ट व्यवहार करेंगे कैसा, इदम रजतम कहते हैं और रजतार्थी उसके लिए प्रवृत्त भी हो जाता है। अगर उन लोग भ्रम स्वीकार नहीं करेंगे प्रवृत्ति कैसे होती है, तो अगर रजत ज्ञान भिन्न है इसी प्रकार की है तो ये प्रवृत्ति कैसे होता है, इसलिए उनको भी वो लोग चाहे भ्रम शब्द से न कहे किंतु विशिष्ट व्यवहार तो उनको भी मानना पड़ेगा। तेरपि विशिष्ट व्यवहार अन्यथा अनुपपत्या विशिष्ट भ्रांते है स्वीकार्यत्व, उनको स्वीकार करना पड़ेगा नहीं तो प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी। असत ख्याति शून्यवादी वो आगे आएगा, नहीं रजत न न न रजत स्मरण हो रहा है, हटस्थ रजत ये भी मानते। ये भी मानते हैं कि हटस्थ रजत उसका स्मरण मात्र, नयाय कहते हैं कि उसका स्मरण होता है अर्थात तो वो यहाँ प्रत्यक्ष करता है। नयाय के लोग स्मरण नहीं मानते हैं, प्रत्यक्ष मानते हैं, ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष से रजत प्रत्यक्ष होता है। तो वहां सन्निकर्ष क्या है कहते हैं ज्ञान, तो जैसे हम कहते हैं चक्षु और घट का बीच में सन्निकर्ष हो गया, ये संयोग सन्निकर्ष हुआ। तो इसी प्रकार की जब रजत का ये दर्शन करता है इदम में, वहां सन्निकर्ष होता है स्मरण। ज्ञान ही ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष, लक्षण स्वरूप ज्ञान रूप सन्निकर्ष किसका किसका बीच में, रजत और चक्षु का बीच में। तो ये ज्ञान क्या चीज है कहते हैं स्मरण, अर्थात चक्षु और रजत का बीच में स्मरण ही सन्निकर्ष बन गया। जैसे वो दूसरा एक मानते हैं सामान्य लक्षण सन्निकर्ष, सकल धूम का दर्शन होता है नयायिक को, सकल धूम का कैसे होता है कहते हैं सकल धूम और चक्षु का बीच में रहा धूमत्व, तो धूमत्व ही सामान्य है, तो ये ही सन्निकर्ष बन गया। सामान्यम लक्षणम अर्थात स्वरूपम यस्य सन्निकर्षस्य, सन्निकर्ष सामान्य लक्षण। इसी प्रकार की यहाँ ज्ञान ज्ञान अर्थात स्मरण, स्मरण होकर के वो रजत को प्रत्यक्ष करता है अलौकिक सन्निकर्ष। किंतु ये लोग कहते हैं कि हटस्थ रजत का केवल स्मरण मात्र, इनका प्रत्यक्ष नहीं है, नया का प्रत्यक्ष है, ये दोनों में अंतर है। परत्र परावभास सम्मति रीति भाव, तो इनको भी विशिष्ट भ्रांति का स्वीकार करना पड़ेगा नहीं तो व्यवहार कैसे होगा। प्रभाकर को भी विशिष्ट भ्रांति स्वीकार करना पड़ेगा, यही हो गया परत्र परावभास, उनको भी मानना पड़ेगा। ये जो भ्रांति हुआ उनके मत में, प्रभाकर मत में भी भ्रांति होता है विशिष्ट भ्रांति। तो भ्रांतत्व का लक्षण कहते हैं ग्रहण स्मरण योर इतर, वो नहीं है उसमें, ग्रहण स्मरण योर इतरेतर सामानाधिकरण्य व्यपदेशो रजत व्यवहारश्च, वो ये भामतिका पंक्ति है। ग्रहण और स्मरण में इतरेतर सामानाधिकरण्य व्यपदेश, एक ग्रहण इदम का ग्रहण हो रहा है और एक रजत का स्मरण हो रहा है, तो लिखना है क्या पंक्ति, तो अच्छा पेंसिल चाहिए तो ऊपर में है वो जो ये पेन पेंसिल इत्यादि है, वो पेंसिल काला रंग का उनके पड़ा होगा ना ना। ग्रहण स्मरण और इतरेतर सामानाधिकरण्य व्यपदेश, एक ग्रहण हो रहा है इदम का और एक स्मरण हो रहा है रजत का, ये दोनों में इतरेतर सामानाधिकरण्य कर देता है, इदम रजतम कह देता है और रजत व्यवहारश्च, यही भ्रांतत्व अर्थात भ्रांति यही है। भ्रांत में रहेगा भ्रांतत्व, ये भ्रांतत्व क्या है कहते हैं यही रजत का व्यवहार कर लेता है और व्यपदेश होता है। आगे टीका में शून्य मतम आह, शून्य मतम अर्थात जो शून्यवादी माध्यमिक बौद्ध उनका मत कहते हैं मूल में। अन्ये तु यत्र यद अध्यासस तस्यैव विपरीत धर्मत्व कल्पनाम आचक्ष्यते इति। यत्र यद अध्यास कुत्र कस्य अध्यास सुक्त रजत अध्यास तो यत्र यद अध्यास यत्र पद से लिए सुक्ति तस्यैव तद पद से उसी को लेंगे तो तस्य का अर्थ सुक्ते है अर्थात जो अधिष्ठान है टीका में दे दिए तस्यैव तस्यैव अर्थात अधिष्ठान से सुक्ति आदेर तस्यैव आगे है शब्द विपरीत धर्मत्वम तस्य सुक्ते है विपरीत धर्मत्वम तो षष्ठी हटा देने से सा सुक्ति विपरीत धर्म हो जाएगा तो विपरीत धर्म में कैसा हम समास करेंगे वो सुक्ति को कहेगा विपरीत धर्म यश्य ये हो जाएगा। अभी ये विपरीत धर्म ये क्या है कहते हैं यही रजत है तो अभी विपरीत धर्म हो गया सुक्ति और सुक्ति में क्या रहेगा विपरीत धर्मत्व तो सुक्ति में अभी क्या दिख रहा है ये रजत ही विपरीत धर्मत्वम ये हो गया ठीक है। मैं इसको सब स्पष्ट दिखाए हैं तो अर्थात तस्यैव तस्य सुक्ते है विपरीत धर्मत्वम विपरीत धर्म हो गया सुक्ति और त्व हो गया रजत विपरीत धर्मत्वम ये कल्पना करते हैं आचक्षते शून्यवादी लोग ऐसा कहते हैं। टीका में तस्यैव तस्यैव अर्थात अनुष्ठानस्य अधिष्ठानस्य अधिष्ठानस्य सुक्ति आदेर विपरीत धर्मत्व कल्पना ये मूल का पंक्ति है विपरीत धर्मत्व कल्पना उसका विग्रह दिखाते हैं। विपरीत विपरीत का अर्थ हो गया विरुद्ध धर्मो यस्य यस्य कस्य विपरीत धर्मो यस्य सुक्ते है तो वो सुक्ति हो जाएगा विपरीत धर्म आगे है तत् तथा तद्भाव अच्छा तत् तथा नहीं है अच्छा तो विपरीत धर्मो यस्य स विपरीत धर्म ऐसे हो जाएगा आगे तद्भाव तद्भाव अर्थात विपरीत धर्मत्व तो ये तद्भाव कहने से विपरीत धर्मत्वम अर्थात सुक्ति में दिखने वाला रजत तो आगे तद्भाव से रजत आ जाएगा तस्य तस्य अर्थात रजत आदे है तद्भाव से हो गया रजत तस्य अर्थात रजत आदे है रजत आदेर अत्यंत असत कल्पना आचक्षते रजत अत्यंत असत है रजत आदे है अत्यंत असत समानाधिकरण है रजत अत्यंत असत है तो इसका कल्पनाम आचक्षते समानाधिकरण अर्थात कर्मधार दिखाने के लिए हम इक्वल टू चिन्ह कर देते हैं वहां ऊपर तो रजत आदेर अत्यंत असत अर्थात अत्यंत असत रजत का कल्पनाम आचक्षते अर्थात ये हो गए ये जो असत ख्यातिवादी वाले शून्यवादी माध्यमिका ये लोग कहते हैं पदार्थ वास्तविक है ही नहीं केवल कल्पना करते हैं अचक्षते इत्यर्थ। एतेषु मतेषु ये सारे मत जो चार मत दिखाई दे एतेषु मतेषु परत्र परावभासत्व लक्षण संवादम आह ये चारों मत में परत्र परावभास तो रहा अधिष्ठान भी तो नहीं है तो फिर अधिष्ठानस्य विपरीत कल्पना इसे तो ये अर्थात कोई भी ज्ञान कल्पना मात्र विज्ञानवादी लोग कहते हैं कि केवल क्षणिक विज्ञान है शून्यवादी लोग कहते हैं कि ये जो विज्ञानवादी लोग क्षणिक विज्ञान कहते हैं तदपि नास्ति ये जो अधिष्ठान से अर्थात अधिष्ठान बोल करके इदम का ज्ञान हुआ विज्ञानवादी लोग कहेंगे ये जो ज्ञान हुआ केवल वही है और शून्यवादी लोग कहेंगे वो ज्ञान जिसको कहते हैं वही नहीं है और ये जो आगे ज्ञान का शून्यवादी कहेंगे ज्ञान का भी कल्पना किया अधिष्ठान का भी कल्पना किया उसमें रजत का भी कल्पना है कुछ नहीं होने पर सब कल्पना करता है विज्ञानवादी लोग कहेंगे ज्ञान तो है आगे बाकी सबका कल्पना करता है इस प्रकार के कुछ भी नहीं है तो कल्पना करना भी तो बात ही नहीं करना चाहिए तो इसलिए भगवान भाष्यकार कहते हैं सर्व प्रमाण बहिर्भूतत्वात् न निराकरण तो कुछ हुआ इसलिए बोल रहा है इसलिए अर्थात जब शून्यवादी लोग मतलब शास्त्रार्थ के लिए आएंगे वेदांती उसको कहते हैं आप कौन है अब तो शून्य है तो शून्य के साथ क्या विचार, इसलिए उनके साथ विचार करते ही नहीं, ये कहेंगे कुछ है नहीं। तो इसलिए वेदांती कहीं कहते हैं अगर आप शून्य शब्द से ब्रह्म को ही कहते हैं तो हम लोग एक ही बात कहते हैं, किंतु वो लोग नहीं कहते हैं, कहते हैं शून्य अर्थात शून्य। इसलिए शून्य के साथ जितना वेदांतियों का बौद्ध मत के साथ वाद होता है विज्ञानवादियों के साथ होता है, बाकी दोनों के साथ इतना नहीं होता है, और शून्य के साथ नहीं करते, किंतु शून्य उनका मुख्य मत है, कहते हैं वो भी नहीं है विज्ञान भी नहीं है। विज्ञान में भी वो दो विज्ञान कहते हैं, एक आलोय विज्ञान एक विषय विज्ञान। विषय विज्ञान तो मुक्ति हो जाने से नहीं रहेगा, आलोय विज्ञान रहेगा। तभी विज्ञानवादी लोग कहते हैं आलोय विज्ञान क्षणिक विज्ञान, अहम अहम अहम ये क्षण क्षण रहेगा। वेदांति कहते हैं कि इसको क्षण क्षण क्यों मानते हैं, उसको नित्य मान लीजिए, वही ब्रह्म हो गया। तो इतना ही अंतर है। ये वहां पर भी तो अपने भी तो अच्छे विचारक होंगे ना, ये सामान्य बात है कि शून्य से कोई उत्पन्न नहीं हो सकता, कोई भी मान लेगा, तो फिर उनको मनाना उनका विचार है, अर्थात उनका विचार बौद्ध वालों का विचार है बोल करके ये भाष्य इत्यादि आया, नहीं था तो भाष्य इत्यादि आवश्यक नहीं था, क्योंकि वो लोग इतना विचार दिए तो बाकी लोग वेदांत मतलब जो वेद का अनुसरण करने वाले है वो तो कहें कि तो वो लोग विचार में जो कहेगा वो ठीक हो जाएगा ना, तो इसीलिए तो ऐसे विचार आरंभ हुआ। न्यायिक लोग तो तभी बलवान हुए धीरे धीरे उनको हटाने के लिए, नहीं तो तब तक केवल वेद का मंत्र ही चलता था, तो विचार नहीं था, वही लोग विचार को पहले आरम्भ करवाए। आगे मूल में सर्वथापि तु अन्यस्य अन्य धर्मावभासताम न व्यभिचरति, अर्थात जो परत्र परावभास इसी को सभी लोग स्वीकार करते हैं, इसी को कहते हैं सर्वथापि अर्थात सर्वेषु मतेषु सर्व प्रकारेण अन्यस्य अन्य धर्म अवभासताम ये न व्यभिचरति, अर्थात सभी में ये बात तो है। अन्य आगे टीका में अन्यथा ख्यातित्व अन्यथा ख्यातित्वादि प्रकार विवादे अपि अध्यासः परत्र परावभासत्व लक्षणं न जहाति इत्यर्थः। अन्यथा ख्यातित्व किसका, अन्यथा ख्यातित्व किसका, अख्यातित्व किसका, आत्मख्यातित्व, ये चार प्रकार की जो हो गए, ये सब में विवाद होने पर भी अध्यास का लक्षण परत्र परावभासत्व ये जो लक्षणं न जहाति, ये तो सर्वत्र समान है। सुक्तौ अपरोक्षस्य रजतस्य सिद्धांति अभी दूसरे मत में जो प्रकार में भेद मानते हैं उसको भी खंडन कर देता है ये वाक्य के द्वारा। सिद्धांति कहता है कि सुक्तौ अपरोक्षस्य रजतस्य, न्यायिक लोग जैसे कहते हैं कि देशांतरे, और विज्ञानवादी लोग कहते हैं बुद्धौ, सिद्धांति कहता है कि सत्व अयोगात ये नहीं हो पाएगा। तो क्यों कहने की देशांतर में जो है और बुद्धि में जो है वो सामना में निर्देश करके प्रवृत्ति सामना में क्यों होता है, तो पूर्व भाग क्यों प्रवृत्ति होता है, वो देशांतर में अथवा बुद्धि में प्रवृत्ति होनी चाहिए, तो इसलिए बुद्ध सत्व अयोगा वो बुद्धि में नहीं होगा। और शून्यत्व अगर कहेंगे कि नहीं है तो प्रत्यक्ष तो अयोगा, तो ये दो वाक्य के द्वारा वो सारे मत को खंडन कर दिया गया। सुक्तौ सत्वे बाध अयोगा, कुछ लोग ये अध्यास को स्वीकार नहीं करने के लिए कहते हैं सुक्ति में जो रजत दिखता है वो वास्तविक रजत दिखता है, तो कहें वास्तविक रजत अगर दिखेगा उसका बाध अयोगा, तो बाध नहीं होना चाहिए, इसलिए वास्तविक रजत भी नहीं है, ऐसा कुछ कोई अर्थात कल्पना करने वाले कल्पना कर लिए हैं, उसका भी खंडन कर दिए, अर्थात मिथ्यात्वम एव इति भावः, अर्थात जो रजत सुक्ति में दिखता है वो तो मिथ्या ही है। और आरोप्य मिथ्यात्व न युक्ति अपेक्षा तस्य अनुभव सिद्धत्वात्, जो आरोप्य है रजत वो मिथ्या है इसके लिए कोई तर्क की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सर्वजन अनुभव सिद्धत्वात् सभी के द्वारा सिद्ध। तथा च मूल में इसको कहते हैं तथा च लोके अनुभव सुक्ति का ही रजतवद अवभासते एकश्चंद्र स द्वितीयवद इति, तो लोक में ये अनुभव है सुक्ति का ही रजत वद अवभासते, और एकश्चंद्र दो दृष्टांत दिया हम लोग पहले अध्यास का विषय में विचार हुआ था, चार प्रकार की आठ अध्यास होता है, एक हो गया संसर्गाध्यास और स्वरूप अध्यास, तो ये रजत का संसर्ग अध्यास होता है ना स्वरूप अध्यास होता है? दोनों होता है। और सुक्ति का केवल संसर्ग अध्यास होता है। ये हो गया एक प्रकार की स्वरूप अध्यास संसर्ग अध्यास, ये दोनों को एक प्रकार कोटि में। दूसरा हो गया धर्मी अध्यास और धर्माध्यास। तो बनी और अय ये दोनों का बीच में परस्पर धर्मी अयो को बनी कह देता है और धर्म का भी अध्यास अयो दहती कह देता है। ये हो गया धर्मी अध्यास धर्माध्यास। और तृतीय प्रकार की हो गया ज्ञानाध्यास। तो अर्थ से अध्यास रजत से अध्यास, रजत ज्ञान होना इसको ज्ञानाध्यास कहते हैं। तो ये ज्ञानाध्यास अर्थाध्यास ये तृतीय प्रकार की हो गया अर्थात छह हो गए। चतुर्थ प्रकार की हो गया सोपाधिक अध्यास निरुपाधिक अध्यास। उपाधि नहीं होने पर भी अध्यास होता है और कहीं उपाधि होने पर अध्यास होता है। जैसे स्फटिक में लालिमा दिखना, तो ये पुष्प होने पर दिखेगा, पुष्प नहीं होने से नहीं दिखेगा, इसको कहेंगे सोपाधिक अध्यास। और ये जो रज्जु में सर्प दिखना ये निरुपाधिक अध्यास। ये अर्थात कुछ पदार्थ वहां होने पर दिखेगा, नहीं होने पर नहीं दिखेगा, ऐसा नहीं है, इसको कहा जाता है निरुपाधिक अध्यास। ये जो निरुपाधिक अध्यास और सोपाधिक अध्यास दो प्रकार की हुए, उसी के लिए यहाँ दो दृष्टांत देता है। दृष्टांतिक में आत्मा और अहंकार का बीच में अध्यास होता है, दृष्टांत सब अन्य अन्य दिखाते हैं। यहाँ सुक्ति का रजतवत अवभासते, तो यहाँ बाहर में कुछ पदार्थ होने से सुक्ति रजत दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा, ऐसा नहीं है। तो नहीं होने से ये निरुपाधिक अध्यास। और एकश्चंद्र सद्वितीयवद, चंद्र एक है किंतु दो जैसा दिखता है, यहाँ तिमिर रोगों को अध्यास मानते हैं। चक्षु में रोग हो गया तो दिख जाएगा, वही रोग अगर हट गया तो नहीं दिखेगा। तो नहीं दिखने से तिमिर रोगों को यहाँ अध्यास माना गया। अर्थात एक निरुपाधिक का अध्यास का दृष्टांत दिया गया, एक सोपाधिक अध्यास का दृष्टांत दिया गया, दो दृष्टांत देते हैं। क्यों? जब आत्मा और अहंकार का बीच में अध्यास होता है, आत्मा में अहंकार का अध्यास होगा, आत्मा में पहले क्या आएगा? अज्ञान, अज्ञान पहले, अविद्या पहले होगा। अविद्या होने से अहंकार अध्यास होगा, तो अविद्या होने पर अहंकार अध्यास होने पर भी अविद्या उपाधि नहीं है, अविद्या निमित्त हेतु है। तो इसको टीका में कहते हैं, आगे अहंकार होने के बाद अहंकार अर्थात जब सुसुप्ति से उठते हैं पहले अहम ज्ञान आएगा, अहम ज्ञान आने के बाद अस्मत पहले आ गया, आगे उस्मत आएगा, द्वितीय का भान होगा, द्वितीय का भान होने से फिर दोनों का बीच में भेद भान होगा। जब अहंकार का अध्यास होगा तब केवल अज्ञान है, और अज्ञान हेतु होने से अविद्या अज्ञान उपाधि नहीं बनता है। उपाधि उसको कहेंगे यावत कार्य अवस्थाई भेद हेतु उपाधि। तो जब तक कार्य रहेगा तब तक रहेगा और भेद का हेतु होगा, तभी उसको उपाधि कहेंगे। जब केवल अहम का भान होता है, दूसरों का भान है ही नहीं, तब तक भेद हेतु होगा? वो भेद तो है ही नहीं। तो भेद हेतु नहीं होने से अविद्या अहंकार के लिए उपाधि नहीं बनेगा। जब अहंकार का अध्यास होगा, अविद्या है किंतु उपाधि नहीं बनेगा। अहंकार हो गया कार्य, अविद्या यावत कार्य अवस्थाई है, जब तक अहंकार रहेगा अविद्या रहेगा। अविद्या यावत कार्य अवस्थाई तो हुआ किंतु भेद हेतु नहीं हुआ, क्योंकि अभी कोई द्वितीय आया नहीं, भेद नहीं हुआ। तो ये द्वितीय अंश लक्षण का नहीं होने से अविद्या उपाधि नहीं बनता है। यावत कार्य अवस्थाई भेद हेतु उपाधिता, ऐसे विवरणकार कहते हैं। तो यहाँ अविद्या अहंकार के लिए उपाधि नहीं बना, किंतु अहंकार आ जाने के बाद फिर जीवांतर का अनुभव करेगा, ईश्वर का और फिर अन्य पदार्थ का, कर्तृत्व भोक्तृत्व, ये सब अनुभव के लिए अहंकार उपाधि बनेगा। अविद्या उपाधि नहीं, अहंकार, क्योंकि अहंकार होने से ये सब हुए, अहंकार नहीं है तो सुसुप्ति में ये सब नहीं होते हैं। तो भेद भान अहंकार के चलते हो जाने से अहंकार उपाधि बन गया, अविद्या किंतु अहंकार अध्यास के लिए उपाधि नहीं बनेगा। तो अहंकार अध्यास में कोई उपाधि नहीं रहा, इसलिए अहंकार अध्यास सोपाधिक होगा निरुपाधिक होगा? निरुपाधिक होगा। और जीव भेद ईश्वर भेद कर्तृत्व भोक्तृत्व ये सब सोपाधिक होगा, ये पंक्ति आगे कहते हैं। अहंकार के द्वारा उपाधि नहीं, अहंकार उपाधि बनेगा, किंतु जब अहंकार का अध्यास होता है तब अविद्या है, किंतु अविद्या उपाधि नहीं है क्योंकि तब भेदभान नहीं होता है। तो ये वहाँ मूल लक्षण देते हैं विवरण मत विवरण का। तो यावत कार्यावस्था यावत कार्यावस्थाई भेद हेतु उपाधिता इस प्रकार है, यावत कार्यम अवस्थाई भेद हेतु उपाधिता, ये वहाँ मूल लक्षण है, उसके अनुसार अविद्या यहाँ उपाधि नहीं बनता है। टीका में जो कार्य अध्यास है प्रतिति अध्यास उसको ये छेने से कहा जो कार्य अध्यास है क्या बोले अध्यास मतलब बाकी छह अध्यास हुआ। हाँ जो कार्य अध्यास बताए उसको ना, कोई भी अध्यास दो तीन प्रकार की हो सकता है, जैसे वहाँ रजत का अध्यास हुआ, रजत का संसर्ग अध्यास हुआ, स्वरूप अध्यास हुआ, निरुपाधिक अध्यास हुआ, तो कितने अध्यास हो जाते हैं। तो एक में एक प्रकार की होगा ऐसा कोई बात नहीं, ये दो तीन प्रकार की भी हो सकते हैं भिन्न भिन्न दृष्टि से। तो कार्य अध्यास कहने से जो जैसे स्फटिक में लालिमा दिखना वो कार्य अध्यास, वो सोपाधिक हुआ, और रज्जु में सर्प दिखना ये भी कार्य अध्यास, ये निरुपाधिक हुआ। तो इसलिए वो निर्दिष्ट दृष्टांत में देखना पड़ेगा किस किस कारण से होता है। अच्छा आगे हैं टीका में, बाध अनंतर कालीनो अयम अनुभव, जो सुक्ति का ही रजतवत अवभासते, जो मूल में पंक्ति कहा सुक्ति का ही रजतवत अवभासते, ये कब कहेगा, जब सुक्ति का ज्ञान हुआ रजत का बाद हुआ ना, जब रजत का भान हो रहा है, जब रजत बाद हो जाएगा तभी ये कहेगा। इसी के लिए टीका में कहते हैं बाध अनंतर कालीनो अयम अनुभव, अयम अनुभव अर्थात मूल में जो दिया सुक्ति का ही रजतवत अवभासते, ये बाध अनंतर कालीन अयम अनुभव, तत्पूर्वम सुक्ति का तो ज्ञान अयोगात, तो जब तक ये सुक्ति का ज्ञान नहीं हुआ तब तक ये बाध ज्ञान मतलब ये वाक्य नहीं कह पाएगा। तत्पूर्वम अर्थात रजत सुक्ति ज्ञान होने से पहले सुक्ति का तो ज्ञान अयोगात तब नहीं हुआ। रजतस्य बाध प्रत्यक्ष सिद्धम मिथ्यात्वम बत शब्देन उच्यते, रजतस्य मिथ्यात्वम, रजतस्य मिथ्यात्वम कथम कहते हैं बाध प्रत्यक्ष सिद्धम, बाध प्रत्यक्षेण सिद्धम, तो बाध प्रत्यक्ष हुआ उसके द्वारा सिद्ध हुआ मिथ्यात्वम, इसी को बत शब्देन कहा, सुक्ति का ही रजत बद मूल में कहा सुक्ति का ही रजत बद, ये बत के द्वारा ये बात कहते हैं अर्थात रजत मिथ्या है। आत्मनि निरुपाधिके अहंकाराध्यासे दृष्टांतम उक्त्वा, आत्मा में जो अहंकार का अध्यास होता है वो निरुपाधिक अहंकार मात्र से अध्यास, बाकी द्वितीय नहीं आया, इसलिए वहाँ अहंकार अध्यास होता तो अहंकार मात्र से अध्यास तो होने से यहाँ अभी कोई और द्वितीय नहीं है, तो भेद का कोई प्रयोजक भेद का हेतु नहीं हुआ, भेद का हेतु नहीं होने से अविद्या विद्यमान होने पर भी उपाधि नहीं बनेगा, क्योंकि नियम है यावत कार्यम अवस्थाई भेद हेतु उपाधिता, तो जब तक कार्य रहेगा तब तक यावत कार्यम अवस्थाई भेद हेतु उपाधिता, ये लक्षण है यावत कार्यम अवस्थाई भेद हेतु उपाधिता, भेद हेतु उपाधिता, ये उपाधि का लक्षण हो गया। भेद का हेतु है तभी उपाधि बनेगा, तो जब अहंकार मात्र का अध्यास हुआ है वो भेद का हेतु नहीं हुआ, नहीं होने से उपाधि नहीं बनेगा। यावत कार्यम अवस्थाई भेद हेतु और उपाधिता, ये विवरण वाक्य है। तभी अहंकार का अध्यास ये निरुपाधिक अध्यास हुआ, इसके लिए दृष्टांत दिखा दिया सुक्ति का ही रजतवत, सुक्ति में जो रजत अध्यास होता है ये भी निरुपाधिक अध्यास दिखा करके, ब्रह्म जीव अवान्तर भेदस्य, तो ये जो भेद ज्ञान होता है ये सोपाधिक निरुपाधिक, सोपाधिक, अविद्या उपाधिकस्य अध्यासे दृष्टान्तम आह। इस उपाधिक अध्यास अविद्या यहाँ उपाधि हो गया, अविद्या उपाधिक अध्यास, अविद्या उपाधि यस्मिन अध्यास स अध्यास अविद्या उपाधिक, अविद्या अहंकार उपाधि, हाँ अहंकार उपाधि का, अहंकार उपाधि, ये जो जीव भेद या भेद अनुभव हो गया अहंकार, अर्थात अविद्या का कार्य अहंकार, तब तक अहंकार आ गया ना, अहंकार यहाँ उपाधि नहीं होगा क्योंकि अहंकार और जीवांतर अथवा ईश्वर मैं और वो, तो यहाँ ये स्वयं अहंकार वहाँ उपाधि नहीं होगा, अविद्या ही उपाधि होगा क्योंकि अहंकार वहाँ भेद का एक प्रतियोगी हो गया, प्रतियोगी अनुयोगी दोनों में उपाधि तो नहीं रहेगा, इसलिए अविद्या को उपाधि माना गया। अविद्या उपाधि का अध्यास है दृष्टान्त, सोपाधिक के लिए दृष्टांत दिया मूल में एकस चंद्र स द्वितीय अवधि थी, तो यहाँ उपाधि हो गया तिम्र रोग। टीका में अच्छा तिम्र रोग नहीं, अच्छा दिया है द्वितीय टीका में द्वितीय चंद्र सहित बद्ध एक एव चंद्र कितु द्वितीय चंद्र सहित जैसा कैसे दिखता है अंगुलिया, तो चक्षु में उंगली दबाने से ये दो दिखेगा दिखता है, तो मनुष्य भी दो दिखेगा, जोर थोड़ा दबाने से इसको दो दिखेगा, अंगुलिया द्विधा भाति इति, ये उपाधि हो गया अंगुली। अच्छा तो ये पहले कहा था कि लक्षण संभावना और प्रमाण ये कह करके ये अध्यास का वर्णन करेंगे, पहले आया था, तो यहाँ तक सद्वितीय बद्ध यहाँ तक लक्षण पूरा हो गया, इसके आगे संभावना कहेंगे। टीका में लक्षण प्रकरण उपसंहारार्थ इति शब्द, तो जो दे दिया सद्वितीय बद इति ये लक्षण प्रकरण पूरा हुआ। पूर्व पक्षी कह रहा है भवतु अध्यास सुक्त्यादो, तो दृष्टांत में तो ठीक है हो जाएगा, आत्मनितु न संभवति इति आक्षिपति, जो दार्ष्टांतिक है इसमें आत्मा में किसका अध्यास विचार चल रहा है अहंकार का, ये संभव नहीं होगा क्यों, तो भाष्य में कथम पुनः प्रत्यगात्मनि अविषये अध्यासो विषयस्तद्धर्माणां, प्रत्यगात्मनि अध्यास अहंकार का, तो प्रत्यगात्मा में क्यों अध्यास नहीं होगा, कहते हैं अविषय सुक्ति जब अध्यास का अधिष्ठान बनता है वो विषय बनता है, इदम त्वेन उसको निर्देश करता है तो वो विषय बनता है, अभी प्रत्येगात्मा अविषय होने से उसमें अध्यास कैसे होगा, अध्यास विषयस्त धर्माण विषय अर्थात अहंकार, अहंकार को विषय क्यों कहते हैं, कहते हैं क्योंकि साक्षी भाष्य होता है, जो भाष्य है वो विषय हो गया। अच्छा टीका में यत्र अपरोक्ष अध्यास अधिष्ठानत्वं तत्र इंद्रिय संयुक्तत्वं विषयत्वं च इति व्याप्ति ही सुक्त्यादो दृष्टा, जहाँ अध्यास होगा जो अध्यास का अधिष्ठान बनेगा अपरोक्ष अध्यास का, अपरोक्ष अध्यास अधिष्ठानत्वं यत्र ये व्याप्य होगा अपरोक्ष अध्यास अधिष्ठानत्वं, तत्र व्यापक दो चीज रहना पड़ेगा इंद्रिय संयुक्तत्वं और विषयत्वं, ये रहेगा कहाँ, कहते हैं सुक्ति आदो दृष्ट, सुक्ति में इंद्रिय संयुक्तत्व भी रहा और विषयत्व भी रहा, इदम कर के ज्ञान विषयत्व होता है। तो अभी जब अहंकार में आप अहंकार को जब आत्मा में आप जब अध्यास करेंगे आत्मा हो जाएगा अधिष्ठान, तो आत्मा में इंद्रिय संयुक्तत्व रहेगा नहीं रहेगा, और विषयत्व वो भी नहीं रहेगा, तो व्यापक हो गया इंद्रिय संयुक्तत्व विषयत्व, और व्यापक नहीं रहेगा तो व्याप्य अपरोक्ष अध्यास का अधिष्ठान तुम ये भी नहीं रहेगा, पूर्व पक्षी कह रहा है तत्र व्यापक अभाव आत्मनो अधिष्ठान तुम न संभवती इति अभिप्रेत्य, आत्मा तो जो चैतन्य होता है ये पूर्व पक्षी कह रहा है, पूर्व पक्षी कह रहा है कि आत्मा कैसे विषय होगा, क्योंकि वेदांति कहता है ना आत्मा निर्विषय, मतलब आत्मा विषय नहीं बनेगा, स्व प्रकाश है, विषय तो जब बन जाएगा तो जड़ हो जाएगा, तो ये स्वप्रकाश है, पूर्व पक्षी कह रहे हैं न संभवती, तो मूल में कथम पुनः प्रत्यगात्मनि अविषय अध्यास विषय तो धर्माणा, ये वाक्य का पूरा हुआ। आगे टीका में प्रतिचि पूर्णे इंद्रिय अग्राह्य, पूर्व पक्षी कह रहे हैं स्पष्ट कर रहे हैं अपना बात को, प्रतिचि समानाधिकरण हो गया पूर्णे, समानाधिकरण हो गया इंद्रिय अग्राह्य, इंद्रिय के द्वारा ग्राह्य नहीं है। उसमें विषयस्य, विषय कौन है, अहंकारादेर और तत्धर्माणां च, अहंकार भी विषय है और अहंकार का जो धर्म है ये सब का अध्यास कथम कैसे होगा। प्रतिचि प्रत्येगात्मा प्रत्यक एक वचन मतलब प्रथमांत है प्रत्यक, सप्तमी हो गया प्रतिचि, ये भवसंज्ञा होने से प्रति को अचह चौ चौ से दीर्घ हो गया प्रतिचि, प्रथमांत बनेगा प्रत्यक, और पुंगलिंग हो जाएगा तो प्रत्यंग, नपुंसक में प्रत्यक। पूर्णे सप्तमी है, एचवे वायु हुआ पूर्णे इंद्रिय ग्राह्य समानाधिकरण से। तो अभी पूर्व पक्षी कहा कि व्याप्ति है, जहां जहां अध्यास अधिष्ठान तुम रहेगा वहां वहां इंद्रिय संयुक्त तुम विषय तुम रहेगा, पूर्व पक्षी कहा, इसी को पूर्व पक्षी और मूल में स्पष्ट करते हैं। सर्वो ही अर्थात सर्व अध्यासकर्ता पूर्वस्थिते विषये विषयांतरम अध्यस्यति, सामने में विषय है, पूर्वस्थित कहने का अर्थ है कि पूर्व पक्षी कहता है कि इंद्रिय सन्निकृष्ट विषये, विषय भी बनेगा, इंद्रिय सन्निकर्ष भी होगा अधिष्ठान और विषय भी बनेगा, उसमें विषयांतरम अध्यस्यति। और युष्मत प्रत्यय अपेतस्य, ये जो आत्मतत्व है प्रत्यक है वो युष्मत प्रत्यय, युष्मत ज्ञान का विषय नहीं होगा, युष्मत प्रत्यय अपेत, युष्मत ज्ञान से रहित है वो आत्मा, कभी त्वम पद का वाच्य नहीं होगा, वो तो अहम ही है, अपेत अर्थात रहित, अपेत उपेत उपेत अपेत अर्थात रहित, अपगत अपेत अर्थात अपगत रहित। युष्मत प्रत्यय क्योंकि जो अधिष्ठान बनेगा वो युष्मत होना चाहिए, तो युष्मत प्रत्यय अपेतस्य च प्रत्यगात्मनो, आप ही कहते हैं कि अविषयत्वं ब्रवीषि, वेदांती कहता है कि प्रत्यगात्मा अविषय है, विषय नहीं बनेगा, इसलिए अभी पूर्व पक्षी सिद्धांति का भाषा से सिद्धांति को कह रहा है आत्मा अधिष्ठान नहीं बनेगा। टीका में पूर्वस्थितत्वं इति पूर्वस्थितत्वं इंद्रिय संयुक्तत्वं, जो भाष्य में कहा ना सर्वो ही पूर्वस्थिते विषय, पूर्वस्थित शब्द के द्वारा पूर्व पक्षी इंद्रिय संयुक्त कहता है, जो कि टीका में कह दिया था इंद्रिय संयुक्तत्व विषयत्व ये दोनों व्यापक होना चाहिए। तो अभी पूर्व पक्षी कहा कि इसलिए आत्मा में अहंकार का अध्यास नहीं हो पाएगा। अभी एकदेशी यहाँ आकर के कहता है टीका में, ननु आत्मनोपि अधिष्ठानत्वार्थम विषयत्वादिकम अस्तु, आत्मा को अधिष्ठान बनाएंगे अहंकार का अध्यास करने के लिए, इसलिए आत्मा विषय बन जाए क्या हानि है, इति अत आह, इसलिए पूर्व पक्षी कहता है मूल में युष्मद प्रत्यय अपेतस्य च प्रत्यगात्मनो अभिषयत्वं त्वमेव ब्रविषि, आप ही तो कहते हो कि आत्मा जो है वो विषय नहीं बनता है। आगे टीका में इदं प्रत्यय अनर्हस्य प्रत्यगात्मनो न चक्षुषा गृह्यते इत्यादि स्मृतिम अनुसृत्य त्वम अविषयत्वं ब्रविषि, जो वेदांती आत्मा को अविषय कहता है कैसा कहता है, कहते हैं न चक्षुषा गृह्यते श्रुति के आधार पर, इदम प्रत्यय का अनर्ह अयोग्य, इदम तो न इसको नहीं कहा जा सकता है, किसको प्रत्यगात्मा को, न चक्षुषा गृह्यते ये मुंडक का 3:1-8 न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नान्येर देवेर तपसा कर्मणा वा, ऐसे पूरा मंत्र है, अर्थात ये जो प्रत्यगात्मा है चक्षुषा न गृह्यते वाचा न गृह्यते कर्मणा न गृह्यते तपसा न गृह्यते ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्वस ततस्तुतम पश्यते निष्कलम ध्यायमानः, तो ज्ञान प्रसादेन ज्ञान जब निर्मल हो जाता है ततः उसके बाद तम आत्मानम पश्यते निष्कलम, आत्मा निष्कल है कला रहित है निरवय है, कौन देखता है ध्यायमानः जो निधिध्यासन रत है वो अनुभव करता है, ऐसे ही मुंडक श्रुति यहाँ पूर्व है, 3-1-8 मुंडक का इत्यादि श्रुति अनुसृत्य त्वम एव त्वम सिद्धांति अविषय त्वम आत्मनः ब्रविषि, आप ही कह रहे हैं। संप्रति आप तो आत्मा को अविषय कहते हैं, और संप्रति अध्यास लोभेन विषयत्व अंगीकारे श्रुति सिद्धांत और बाधः स्यात्। अभी अध्यास का लोभ से आत्मा को विषय बना देंगे, विषय तो अगर अंगीकार करेंगे तो श्रुति सिद्धांत और बाधा, श्रुति का भी बाध होगा और स्व सिद्धांत, श्रुति सिद्धांत अधिवचन है सिद्धांत अर्थात तो स्व सिद्धांत वेदांत सिद्धांत, ये दोनों का बाध हो जाएगा, स्व सिद्धांत और बाध स्यात्। तो पूर्व पक्षी कहा कि अर्थात अध्यास नहीं हो पाएगा, तो सिद्धांत कहता है कि आत्मनि अध्यास संभावनाम प्रतिजानिते, आत्मा में अध्यास हो सकता है इसका संभावना है, इसका प्रतिज्ञा करते हैं, उच्यते। ठीक है, आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते।